I kupuje taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Google TV Sony aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5199 zł. Teraz za jedyne 4499. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13, a serwis przedstawi Agnieszka Drozd. Posłowie PiSu ukarani finansowo za środową awanturę w Sejmie. Wymiana ciosów w wojnie handlowej. Chiny odpowiadają cłami na decyzję Donalda Trumpa. Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego będzie przestrzegany. Takie zapewnienie usłyszał od Amerykanów minister Sikorski. Prezydium Sejmu nałożyło kary finansowe na 51 posłów Prawa i Sprawiedliwości, m.in. na prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. To reakcja na środową awanturę w Sejmie, w czasie której politycy PiSu nazwali posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha mordercą. Doszło do tego podczas debaty nad śmiercią Barbary Skrzypek. Po posiedzeniu Prezydium Sejmu prowadzący obrady wicemarszałek Piotr Zgorzelski z PSL ogłosił kary wobec polityków. Prezydium zastosowało najwyższy wymiar kary wobec posłów Jarosława Kaczyńskiego i Iwony Arendt, którzy sprowokowali zajście, czyli 1/2 uposażenia przez 3 miesiące, oraz surową karę wobec 49 posłów, których Straż Marszałkowska i służby Sejmu zidentyfikowały jako krzyczących morderca. 1/2 uposażenia przez 2 miesiące. Pełna lista posłów ukaranych znajdzie się niebawem na stronie Sejmu. Posłowie PiSu twierdzą, że przesłuchanie Barbary Skrzypek w prokuraturze miało wpływ na jej śmierć. Przy przesłuchaniu obecny był przedstawiciel kancelarii prawnej Romana Giertycha. On sam zapowiedział zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Chińczycy wprowadzają cła odwetowe w związku z podniesieniem taryf na towary z państwa środka przez Stany Zjednoczone. Od 10 kwietnia towary sprowadzane z USA będą objęte dodatkowymi cłami w wysokości 34%. Ministerstwo Finansów Chin podkreśla, że to środek zaradczy na podwyżkę opłat o 34% wprowadzoną przez Waszyngton. W przypadku Unii Europejskiej cła wyniosą 20%, Bruksela również zapowiedziała odpowiedź. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump potwierdził liderom NATO, że artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego nadal obowiązuje, mówił po spotkaniu szefów dyplomacji krajów sojuszu minister Radosław Sikorski. Dodał, że podstawy działania paktu się nie zmienią. Było to pierwsze spotkanie ministerialne z udziałem nowego sekretarza stanu USA, który potwierdził zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w sojusz, a my z kolei moim głosem pokazaliśmy, że nieamerykańska część NATO wydaje w tej chwili 2 razy więcej w twardej gotówce niż w dniu, w którym prezydent Trump po raz pierwszy został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dzisiejsze spotkanie związane było z przygotowaniami do kolejnego szczytu NATO. Ten odbędzie się pod koniec czerwca w Hadze. Prezydent Andrzej Duda podpisał jedno postanowienie o mianowaniu ambasadora. 18 projektów takich postanowień oczekuje na kontrasygnatę premiera. Taką informację przekazała Kancelaria Prezydenta. Czy to przełom w sprawie ambasadorów? MSZ jak na razie sukcesu nie ogłasza, a Prawo i Sprawiedliwość czeka na informacje w tej sprawie. O szczegółach Sylwia Białek. Wiceminister spraw zagranicznych Anna Radwan-Rerenszew liczy na to, że na ostatniej prostej prezydent podpisze brakujące nominacje. Czekamy już od jakiegoś czasu. Jak zobaczymy, to uwierzymy, mówiła w Polskim Radiu 24. Ruch jest po ich stronie. No oni twierdzą, że po waszej. No i tak się właśnie od kilkunastu miesięcy z kancelarią musimy zmagać z tym ping-pongiem. Polska dyplomacja na tym nie zyskuje. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że podczas posiedzenia sejmowej komisji jego klub próbował dociec, na jakim etapie są rozmowy między resortem spraw zagranicznych a kancelarią prezydenta. Pytaliśmy wiceministra Wiśniewskiego o te doniesienia prasowe. Pan minister niestety odmówił nam odpowiedzi. Powiedział, że on nie jest kompetentny w tej sprawie. Minister Radosław Sikorski powiedział w ubiegłym tygodniu, że nie liczy już na podpisanie nominacji ambasadorskich przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zapowiedział, że wnioski w tej sprawie zostaną wycofane. Sylwia Białek, Polskie Radio. Denflony, kroplówki, skalpele czy niewykorzystane leki, takie odpady nie mogą trafiać do domowego śmietnika, mimo to trafiają. A potem stwarzają ogromne niebezpieczeństwo dla pracowników sortujących odpady, mówi Bartosz Pantol, kierownik Zakładu Segregacji Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Wałbrzychu. Mogą powodować, że się nakłują, że się skaleczą. Głównie chodzi o strzykawki, które pewnie są pochodnymi iniekcji domowych, poinsulinowych, czy jakichś leków przeciwzakrzepowych i one nie powinny trafić się w odpadach, które trafiają na linię sortowniczą. A gdzie wyrzucać takie odpady? strzykawki, powinniśmy zabezpieczyć opakowaniem oryginalnym, czyli igłę zatkać i przywieźć w jakiejś tam zgromadzonej ilości na PSZOK. Trafiają się też leki, które są niebezpieczne dla środowiska i powinny być oddane w oryginalnych pojemnikach. Też te leki można przywieźć do nas na PSZOK, też przyjmowane są w aptekach. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku zużytego plastra czy opatrunków. Te należy zapakować do szczelnego worka i wtedy wyrzucić do domowego śmietnika. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie i bez opadów. Jest bardzo ciepło w Gdyni 13 stopni, w Zakopanem 15, w Gorzowie 17, w Łodzi i Katowicach 19, a w Zielonej Górze i w Poznaniu 21. Ogłoszenie społeczne. Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Planujesz remont mieszkania? A może marzysz o nowym sprzęcie? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz w Euro możesz kupić tysiące produktów w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Ale to nie wszystko. Zyskujesz kod na kolejne zakupy o wartości aż 2 rat. Tak, dobrze słyszysz. Otrzymasz kod o wartości aż 2 rat. Promocja ratalna do 22 kwietnia. Szczegóły w regulaminie, w sklepach i na euro.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Tuż przed Wielkim Tygodniem w studiu imienia Witolda Lutosławskiego muzyczne studium przemijania, śmierci i żałoby. Rzeczy ostatnie. Polskie pieśni zbierane podczas spotkań z twórcami ludowymi z Zamojszczyzny, Lubelszczyzny i Podkarpacia, przetworzone na współczesny język. Zespół Polskie Znaki oraz Orkiestra Polskiego Radia. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Sobota, 12 kwietnia, godzina 19. Zapraszamy. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert, tanie masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nasz trójkowy zegar nigdy się nie myli. 50 sekund i 7 minut po godzinie 13. Terra Cultura. A w nim Michał Jakubik i Agnieszka Obszańska. Witamy bardzo serdecznie i zapraszamy do 15. To będą dwie godziny z przeróżnymi historiami, wydarzeniami, ale także sytuacjami opowiadanymi poprzez przeróżne historie, gości, gościnie. Zatem ruszamy z kopytka, a będziemy dzisiaj między innymi... Wszystko się zgadza. Będziemy w BWA Wrocław, a właściwie w jego przyszłej siedzibie, która ma się ujawnić już w pełnej krasie w 2028 roku. Będąc we Wrocławiu, wyciągnęłam cudem, bo to jest bardzo zajęty dyrektor, Macieja Bójko, dyrektora BWA we Wrocławiu, na spacer, żeby oprowadził mnie, ale także nas wszystkich dziś po fantastycznej hali Kraftpostu. Czym jest Kraftpost? O tym dowiemy się już za chwilę, a teraz już nasza piosenka dnia. Antony Szmierek i Crashing Up. Ever thought about getting to know yourself? Well, I did, and sometimes I wish I didn't. You can't cancel plans on the voice in your head. Sometimes it's mine, sometimes it's someone else, and it's not even an actor that I like.

ciekawej wystawie. Zatem ruszamy. Teraz Cartres Sucio, La Gran Ambruna, czyli chłopaki z Kolumbii, a dokładnie z Medellin. A zaraz potem wskoczymy sobie hop, hop, hop do Wrocławia. Todavía estoy aquí, pero que quiero salir, quiero. No sé cuándo, pero ya estoy desesperado, agobiado, desesperado, ilusionado, ojeroso y sin ilusiones. We are exploited. We are downtrodden. We are denied not only civil rights, but even human rights. So the only way we're going to get some of this oppression and exploitation away from us or aside from us is come together against the common enemy. El carecito pone el mantra, el carecito pone el mantra. La gran hambruna está en el templo, la gran hambruna está en el templo. Verás mi alma en cada show, así que no compito por ver quién es mejor. Tiro lo más selecto en el centro, un francotirador y no es jugando. Kiri desacoplado con el tambor. Toda la técnica en la cancha marcando de tres. Titular indiscutible como LeBron James. Dueños del juego manejando la fluidez. Mind checka, classic como Dance Effects. Ataco solo, no copeo de ganga. Ustedes pedo, solo actúan por la espalda. Disparo al aire, no importa dónde caiga. Tengo el respaldo de la calle y de mi banda. Llámame Willy, a.k.a. Shao Kahn. Armo el torneo y soy el jefe final. Ata, montado en un beat bestial. No lo intentes más, que aquí están los que son. Lírica cerda que el ambiente pronostica, mastica. El rapeo es serio en esta clica. Si no hay dinero, ellos nos identifican. Tan solo llaman cuando algo necesitan. Títeres, interesas y lambones. Siempre quieren ver que lo bueno se deteriore. Acostumbrados a nadar con tiburones. Voy a tus tímpanos guiado por vibraciones. Evito roces porque me pongo agresivo. No tienen suficiente aguante para lo que escribo. Como vinada en su estructura la derribo. Acá rapeamos, no lloramos como niños. Le bajo dos aún así se quejan. Y eso que no saben lo que hay en maquetas. Tenemos llenas de letras las libretas. Somos los culpables que no quepan. Cream, get money, say damn. Cuando nos ven llegar saben Cali represent. Green, get money, say damn. Cuando nos ven llegar saben tu maco represent. Green, get money, say damn. Cuando nos ven llegar saben Cali represent. Green, get money, say damn. Cuando nos ven llegar saben tu maco represent. Green, get money, say damn. Cuando nos ven llegar saben Cali represent. Green, get money, say damn. Cuando nos ven llegar saben tu maco represent. Obiecaliśmy naszym słuchaczom, słuchaczkom, osobom słuchającym, że wybierzemy się na spacer do przyszłej siedziby BWA Wrocław. Zatem jesteśmy. Gdzie stoimy? Co to jest za miejsce? Jaka jest jego historia? Znajdujemy się na placu, który był dawnym placem manewrowym w Kraftpoście, czyli dawnej niemieckiej poczcie zmotoryzowanej. To takie połączenie PKS-u i Poczty Polskiej. Włożono i listy, i ludzi jednocześnie. W tym miejscu dokładnie była baza takich bardzo charakterystycznych żółtych autobusików, które tutaj montowano, naprawiano, lakierowano i dalej świat. Tak więc Kraftpost po II wojnie światowej Poczta Polska. Niebieskie drzwi, budynek z cegły, architektura, która uwodzi, choć jeżeli ktoś nie kocha starych industrialnych budynków, może mieć dużo pytań, na przykład jak z tego budynku zrobić współczesne miejsce wystawiennicze, ale także takie, które ma służyć być może odpoczynkowi. O tym porozmawiamy za chwilę, ale co widzimy? Przed nami niebieskie wielkie wrota, łańcuchy, wszystko jest w procesie. To jest stara hala, która będzie podlegać się przeobrażeniu. I myślę, że opowiem wam trochę w taki sposób, jakbyśmy byli tutaj w 2025, jakbyśmy byli w 2028. Nałożymy sobie te dwie rzeczywistości na siebie. Tak więc teraz stoimy przy ulicy Kolejowej, stoimy na placu, stoimy przed budynkiem, w którym montowano autobusy. Stoimy też przy cegłach, które nazywa się profesjonalnie ekspresjonizmem ceglanym. Architekt Neumann, który był kiedyś architektem niemieckim poczty, stworzył halę, która ma łącznie 4000 m2, to już może pokażę wam skalę, stworzył drwota, które pozwalają, żeby wjechał tutaj tir, co my z kolei w 2028 wykorzystamy do tego, żeby w tym tirze mogły wjechać rzeźby. Jeżeli ktoś kiedyś widział ogromne rzeźby Kapura wprowadzone przez dach, to u nas nie trzeba będzie ich wprowadzać przez dach, tylko będziemy mogli z nimi wjechać wprost do środka. To oczywiście nie jest łatwe, żeby z czymś walczyć i przekształcać coś, co teraz i co kiedyś służyło do naprawy samochodów, coś, co teraz będzie służyło do tego, żeby pokazywać tu sztukę, ale tego, żeby tu być przede wszystkim, bo dla nas ważne jest to, żeby to miejsce było schronieniem, żeby ludzie mogli przychodzić do tego miejsca trochę jak przychodziłeś kiedyś do studni. Zaczerpnąć, ale przy tej studni porozmawiać jednocześnie. Tak więc nasza idea jest taka, że nie będziemy na siłę zmieniali i zamurowywali rzeczy. Pozwolimy, żeby ta stara tchanka była, ale w kontraście do niej dodamy nowe materiały. Dodamy materiały, które są z historycznej krainy Śląsk, które są materiałami naturalnymi i które spowodują, że całe to miejsce nabierze ludzkiej skali i że będzie przyjemne w odbiorze, że oczywiście będziemy w industrialnej przestrzeni, ale będziemy w takiej przestrzeni, w której się dobrze czujemy i na przykład, zaraz będziemy do środka, ale będziemy w takim foyer, które ktoś może kojarzyć jako żyjnia, takie miejsce w designie we Wrocławiu. Tam będzie można na przykład napić się wody i poleżeć i w ogóle leżeć. I spać być może. Zupełnie z innej strony myślimy o kultury. Nie w taki sposób, że przychodzimy tylko po to, żeby zobaczyć wystawę. My przychodzimy po to, żeby oderwać się od bodźców i żeby pomyśleć o wyzwaniach, które niesie świat przez pryzmat artystów, którzy nam o tym świecie opowiedzą. Ale przy okazji oczywiście spędzimy tu czas z przyjaciółmi, posłuchamy koncertu, przyjdziemy na wykład, zjemy, napijemy się czegoś i odpoczniemy na placu, który jest rozszczelniony dokładnie w tym miejscu, w którym teraz stoimy. Ta piękna niemiecka kostka, ona będzie, chociaż nie na tym placu. Będzie w środku, wykorzystamy te materiały, które są, ale ten plac rozszczelnimy, w 40% będą tutaj drzewa, będą pagórki, będzie w końcu też rzeźba Olafa Brzeskiego, ale to jest jeszcze tajemnica. Nic nie mówimy oczywiście. Nie będzie rzeźby Olafa Brzeskiego, to jest tajemnica wielka. Zejdźmy na bezpieczny grunt i wejdźmy już do środka. Ciężkie wrota. Mhm. I oto jesteśmy. Hala Kraftpostu. Wielka, robiąca ogromne wrażenie. Mówimy tutaj o przyszłej siedzibie BWA Wrocław, ale miejmy świadomość tego, że to nie będzie nowy budynek, tylko rekonstrukcja bądź rewitalizacja budynku, w którym teraz jesteśmy. To jest imponujące, jak wchodząc do takiej przestrzeni od razu uruchamiają się obrazy. Stare wiatraki, stare maszyny, elementy rozdzielni elektrycznej. Wchodzimy do przestrzeni. I znowu wkraczamy w ten 2028 rok. To znaczy wchodzimy do foyer i ja wiem, że foyer kojarzy się z takim czymś jak teatrze, że czekamy sobie na spektakl, tutaj jest tak pusto i sobie coś tam pijemy i wszystko jest fajnie. No to otóż nie. U nas wchodzimy do foyer i to foyer jest sercem. Będzie niefajnie. Będzie zupełnie niefajnie. Będzie bardzo super. To znaczy wchodzimy do foyer, które jest sercem instytucji. Tak przemyśleliśmy to, kiedy projektowaliśmy z zespołem, z osobami eksperckimi to miejsce, bo w ogóle od razu zapytaliśmy się zespół. To zaczęliśmy. To jest coś, czego w ogóle bardzo rzadko się robi, że zaczyna się projektowanie od zespołu. A my to właśnie zrobiliśmy. Tak więc przemyśleliśmy to i chcemy, żeby od foyer była możliwość wejścia do sal ekspozycyjnych, które są w sumie trzy. Jedna gigantyczna, którą widzimy teraz przez taką wielką szklaną ścianę. Za nią znajduje się 1000 m2 w przestrzeni wysokiej na 6 m w najniższym punkcie i 10 m w najwyższym punkcie. Miejsca, do którego wpada piękne światło z świetlików u góry, a z drugiej strony z przeszkleń, które znajdują się przed bramami, o których wspomnieliśmy. To znaczy, że w pewnym momencie wystawa łączy się z placem, na którym mamy zieleń. Są takie elementy, o których od razu warto opowiedzieć. Wiatraki, system wietrzenia hali, lampy stare, cały system rur, ostalowań, systemy elektryczne, stare kaloryfery. Co więcej, one być może są sprawne. Wystarczy je odkamienić i mają ogromną moc. Czy jest coś, co ma szansę z tych elementów zostać? Myślę, że tak naprawdę dosyć dużo rzeczy zostanie. Nie chcemy negować tego, co istnieje. Chcemy, żeby historia stała się częścią teraźniejszości i przyszłości. Więc te nagrzewnice, wiatraki, one w większości tutaj zostaną. być może trochę w części wystawienniczej zmniejszymy ich ilość, żeby po prostu mieć bardziej otwartą przestrzeń, tak żeby prace mogły wybrzmieć. Te suwnice po bokach, one są przemyślane tak, żeby mogły w przyszłości dźwigać ciężkie rzeźby. Chcemy po prostu wykorzystać fakt, że te rzeczy już istnieją. Nie chcemy nadbudowywać. Powiedziałaś sama, że będziemy robili adaptację budynku. I adaptacja budynku to jest coś, co jest wspaniałe, bo my nie wylewamy setek metrów sześciennych betonu. My budujemy w budynku i używamy tego, co już istnieje. Dzięki temu jesteśmy o wiele, wiele bardziej zrównoważeni już na samym starcie, zanim jeszcze nawet zaczęliśmy budować to miejsce. Come around me, all these bodies on the floor, I be looking around for more. Bitty, bitty, boo, wanna buckle my shoe, but I told her I want more, she just looking to explode. Baby, wanna kiss on my ring, ready to show you all my little things. Baby, I can show you all the things, if you wanna feel. Po tym królestwie, bramą ciężką bardzo, weszliśmy tutaj do Kraftpostu. Teraz jesteśmy w hali. Opowiedziałeś o foyer. O foyer, w którym będziemy czuć się dobrze, komfortowo. Z foyer rzeczywiście jeszcze wspomniałem o tym, że można wejść do głównej sali ekspozycyjnej, czyli do tej hali. To jest 1000 m2 tej ogromnej przestrzeni. Ale oprócz niej, jeżeli przejdziemy sobie tutaj na wprost i pójdziemy do przodu, to przejdziemy do kolejnego miejsca, które jest halą wystawienniczą numer 2 i numer 3. Chcemy mieć 3 galerie po to, żeby mieć też zmienność i żeby za każdym razem, kiedy ktoś przyjdzie do nas, do instytucji, to zawsze będzie jakaś jedna nowa wystawa. Znowu drzwi. Et voilà, jesteśmy. I znaleźliśmy się teraz w kolejnej przestrzeni, tym razem przestrzeni performatywnej, bo jedno to wystawy, ale przecież sztuka to nie są tylko wystawy, to przecież działania, działania postartystyczne, działania performatywne, to są też koncerty. No bo właśnie, to nasze miejsce, to nasz Kraftpost, to będzie taka nowa instytucja sztuki. Być może możemy to kojarzyć jako Centrum Sztuki Współczesnej. Nie staramy się tak tego nie nazywać. Czasem mówimy, że to jest instytucja naturokultury, coś pomiędzy jednym a drugim. Natomiast to miejsce, gdzie się teraz znajdujemy, to w przyszłości 250-metrowa przestrzeń dedykowana koncertom, dedykowana performerom, także być może czasem pokazywaniu filmów. Chcemy, żeby to miejsce żyło całą dobę. Chcemy móc robić tak, że nawet jeżeli wystawa się zamknie, no to będziemy w stanie tutaj zaprosić osoby do tego, żeby przyszły na koncert. Jeżeli nawet nie będzie koncertu, to będzie można posiedzieć w kantynie, która ma tanie posiłki, a jednocześnie możemy tam się na placu czegoś napić. Elegancko. Bardzo dużo tutaj różnych elementów. majtek. Chodzimy i chodzimy. A co z dźwiękiem? To jest tak, że całe to miejsce będzie też musiało być przygotowane akustycznie. To z jednej strony chcemy, żeby ludzie mogli ze sobą normalnie rozmawiać, dobrze się tu czuć. Z drugiej strony przygotowujemy taką specjalną przestrzeń, którą nazywamy teraz boksem wideoartu. Choć być może ta nazwa się jeszcze zmieni. To będzie przestrzeń na projekcje wielokanałowe, a z drugiej strony na sztukę dźwięku. Jesteśmy cały czas w środku. To jest druga hala i też kolejna przestrzeń wystawiennicza. To chyba jest suwnica. To jest suwnica, to jest oryginalna suwnica, która się zachowała. Ona zostanie stąd przeniesiona i znajdzie się w głównej hali wystawienniczej i będzie służyła do wieszania prac najzwyczajniej na świecie. Natomiast w tym miejscu podzielimy sobie na dwa i będziemy mieli jedną halę 250-metrową i jedną 500-metrową, tak żeby mieć taki większy płodozmian. Natomiast tam po lewej w takie zakamarki. Te zakamarki to są bebechy instytucji sztuki. To znaczy warsztat, miejsce, w którym realizatorzy będą cieli płyty i tworzyli bardzo wielkie scenografie, no bo przecież wiemy, że musimy w jakiś sposób zadbać o zrównoważenie także finansowe tego miejsca. Tak więc będziemy dużo robili własnym sumptem, a z drugiej strony tamtędy będzie też wjeżdżał busik i będzie transport dzieł sztuki, który już teraz Narodowy Instytut Muzeów zaakceptował jako właściwy. Tak więc będziemy w stanie tutaj w zasadzie zaprezentować każdą rzecz z każdego muzeum na świecie. Brzmi to naprawdę świetnie. Zatem czekamy jeszcze do 2028. Już teraz oprowadzanie po miejscu, które architektonicznie jest naprawdę fascynujące. I to jest jedna z pierwszych okazji, żeby usłyszeć o tym miejscu, o jego historii. Imponująco to się zapowiada. Też od razu zapowiem, że można oglądać zdjęcia Michała Łuczaka. Dziękuję bardzo za możliwość zamieszczenia. I poza moimi zdjęciami są zdjęcia Michała Łuczaka, świetnego fotografa, który już sfotografował z taką wrażliwością swoją wrodzoną i umiejętnością poszukiwania detali. Maciej Bójko powiedział nam, w jaki sposób te elementy, które widzimy, o których słyszymy, zostaną zachowane albo wykorzystane. Jest to, o co będziemy robili. Będziemy sprowadzali z jednej strony materiały lokalnie tutaj produkowane w regionie Śląska historycznego, a z drugiej strony już teraz prowadzimy rozmowy z dużymi rozbiórkami po to, żeby zdobyć materiały, które normalnie poszłyby po prostu na śmietnik, a my możemy to wykorzystać przy okazji wykończenia wnętrz tutaj przy ulicy Kolejowej. Oczywiście będzie to wielki teren przebudowy i czerpania z tego potencjału, który tkwi w tej architekturze, a jednocześnie czas przepoczwarzania tego miejsca, czyli Kraftpostu w Instytucję Kultury. A co się będzie dziać przez te 3 lata? Dla nas bardzo ważne jest to, żeby zanim się tutaj przeprowadzimy, to przyzwyczaić mieszkańców, osoby przyjeżdżające do Wrocławia, że to właśnie tutaj, w tej części miasta, będzie znajdowała się nowa instytucja sztuki. Tak więc już w tym roku odpalamy nasz program edukacyjny w parku imienia Lesława Węgrzynowskiego. To jest park, który znajduje się vis-a-vis ulicy Kolejowej, vis-a-vis naszej przyszłej siedziby, a tam dawne korty tenisowe, które w zeszłym roku zostały przekazane naszej instytucji i będziemy tam prowadzili taki program pomiędzy właśnie naturą a kulturą. Będzie można zasadzić dziki ogród, będzie można posłuchać o historii tej dzielnicy, która jest taką przemysłową, industrialną kolebką Wrocławia. Będzie można wybrać się na wyprawę badawczą i pozbierać materiały z lokalnych cegieł do tego, żeby potem znalazły się one w pracowni 17 południka na przykład. Czyli w jednym z oddziałów, aktualnych oddziałów BWA Wrocław, Galeria SIK. Zaglądajcie tam, bo tam też specjalna ankieta, w której można zamieścić wiele pomysłów na to, czym chcemy, żeby to miejsce było także dla nas, czyli dla odbiorców. To jeszcze porobimy szurumburum. Żeby było wiadomo, gdzie wciąż jesteśmy, to jest przyszła siedziba BWA Wrocław, czyli Kraftpost przy ulicy Kolejowej. A z nami dyrektor BWA we Wrocławiu, Maciej Bójko. Wciąż proszę nie regulować odbiorników. Mkniemy dalej. Jak patrzę teraz na to, to aż szkoda, że to za 3 lata. No tak, szkoda, że to za 3 lata, a z drugiej strony myślę, że my naprawdę przez te 3 lata pozwolimy wam tu wejść. Planujemy też Craft Post Fest, takie wydarzenie w czerwcu, lipcu, w ramach którego zaprosimy mieszkańców do hali już nie tylko po to, żeby ją zobaczyć, ale żeby użyć jej możliwości. To znaczy zrobić tutaj na przykład performance, zrobić wydarzenie dźwiękowe. Chcemy zacząć używać tej hali, zanim w ogóle jeszcze zostanie ona wyremontowana, i dać też przestrzeń osobom artystycznym, żeby zaczęły myśleć o tym, jak tutaj będą mogły się wystawiać. I poszli Agnieszka Uprzańska i Maciej Bójko, dyrektor BWA Wrocław. Kapitalna jest to hala już w tym momencie. Jeżeli ktoś lubi stare przestrzenie, zakurzone, ale tętniące życiem wbrew pozorom, życiem przeróżnych przedmiotów, artefaktów, które tam pozostały. Ile tam się dzieje dźwiękowo? Mam nadzieję, że można było to usłyszeć przy okazji naszego spaceru. Dziękuję bardzo Maciejowi Bójko za to, że znalazł dla mnie i dla nas czas, bo dzięki temu mogliśmy odwiedzić się halę Craft Postu. Arcyciekawa jest to historia. Można śmiało zaglądać na stronę BWA Wrocław. Tam też więcej opisów. Możemy też zaglądać do galerii SIK we Wrocławiu przy placu Kościuszki. Tam z kolei cały projekt poświęcony przyszłości, czyli temu, co będzie się działo w Craft Poście, a przede wszystkim temu, jakie są na niego plany. Super wyprawa, dziękuję za to, że BWA Wrocław dało mi taką możliwość, a my zaraz popędzimy na Sadybę, bo właściwie w studio siedzi już dziewczyna z Sadyby. Dzień dobry. Dzień dobry. Pola Dwórnik, to teraz przed tobą nie wypada niczego innego wypuścić dźwiękowo, tylko Radiotronikę. Cuando interactuamos todos, somos almas que se reflejan inocentemente. Una red de conexiones nos mantienen anclados en el presente. Y es a veces tan simple no mirarnos de frente. Como las que se interfieren inocentemente. Llevo errores en la frente, cicatrices de todas mis colisiones. Y es a veces tan simple no querer ver al frente. Thank you. To pięknie płynie. No i tak, w naszym studio Pola Dwórnik. Dzień dobry, zapowiadana już. Witam serdecznie. A znałaś wcześniej zespół Radiotronika? Nie, szczerze mówiąc. Ponieważ, jak dowiedziałam się przed chwilą, i to jest informacja, która powinna się pojawić na telewizyjnych paskach, jesteś aktualnie zafascynowana muzyką noise'ową. Tak, tak, oczywiście, ponieważ jako Cosmic Parrot działam razem z moim mężem Danielem Ożgą. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Daniela i ostatni nasz utwór, czy pierwszy wspólny upubliczniony, bo mamy bardzo dużo utworów już, które nagrywamy albo po prostu sobie improwizujemy w naszym małym studio, w naszym domu na Sadybie. Pierwszy utwór był, można było posłuchać na mojej wystawie w Krupa Gallery, by the way, we Wrocławiu. Znowu ten Wrocław. Tak, Wrocław wraca. Ja współpracuję z Krupa Gallery we Wrocławiu i tam nasz utwór, choreografia, nowa choreografia Alcyny towarzyszył odwiedzającym gościniom i gościom wystawy i prowadził ich przez tę wystawę, więc on był jakby tłem muzycznym do wystawy w galerii. Ja przypomnę, jeżeli komukolwiek trzeba by było w ogóle przypominać, Pola Dwórnik, artystka wizualna, fantastyczna malarka, ale także osoba, która lubi eksplorować przeróżne przestrzenie. Jak słyszymy, ta przestrzeń dźwiękowa to jest jedna z takich pasji, która się nieoczekiwanie ujawniła w tobie lata temu. Pamiętam Cosmic Parrot i emisję tego utworu Lekarz. Na antenie, wówczas jeszcze Trójki, to było lata temu, panie dzieju, więc wyskakujmy szybko z tej przeszłości, ale Cosmic Parrot działa w takim razie. Tak, tylko na razie nie jesteśmy bardzo widoczni, bo sobie dopiero planujemy i rozpisujemy cały schemat działania, ponieważ chciałabym, żeby nasze utwory były połączone z rysunkiem i z rodzajem performance'u na żywo. Ale nie byłby to koncert, ale też żeby był to rodzaj instalacji. Więc nie mogę za dużo powiedzieć, ponieważ wszystko mam wymyślone, ale wszystko to trzeba jeszcze opracować, nagrać, stworzyć i wtedy będę serdecznie wszystkich zapraszać. Ale jak najbardziej działamy, jak najbardziej. Cosmic Parrot, gdyby ktoś chciał w tym oczekiwaniu posłuchać tego i pooglądać to, co proponujecie, to w sieci można znaleźć utwór Lekarz, zresztą z fantastycznym teledyskiem. Dużo tam jest ironii, dużo tam jest zabawy słowem, więc nic, tylko słuchać i oglądać. Zejdźmy na bezpieczny grunt, chociaż nie wiem, czy taki bezpieczny, ponieważ Fundacja Edwarda Dwórnika to jest prężnie działająca instytucja. Edward Dwórnik, twój tata, wspaniały malarz, to jest historia polskiej sztuki, nie tylko polskiej, a teraz można będzie oglądać w tym miejscu wystawę. Fundacja zresztą działa bardzo prężnie, bo zadbałaś o to i chcesz, żeby ta historia nie zniknęła, żeby prace taty i nie tylko taty, ponieważ za chwilę się okaże, że te prace są bardzo często połączone z innymi artystami i artystkami, żeby one żyły, żeby ta historia żyła i żeby to wchodziło też gdzieś na takie pole połączeń z tym, co jest współczesne? Tak, bardzo to jest ważny element mojej działalności w Fundacji Edwarda Dwórnika, ponieważ tata już nie żyje, a jego prace nadal są aktualne, albo nadal można znaleźć dużo w nich prawdy i też takich wewnętrznych lęków, strachów, ale też i pytań i odpowiedzi na to, co się dzieje współcześnie. I są też bardzo żywo odbierane przez młodych twórców i twórczynie, osoby artystyczne, więc też takie myślenie towarzyszyło mi, kiedy stworzyłam serię wydawniczą Figura na przetrwanie, w ramach której wydaliśmy pierwszą książkę i to jest tekst, esej, właściwie opowiadanie, fikcja literacka, opowiadanie Jurija Andruchowicza zainspirowane obrazami Edwarda Dwórnika z lat 80. Więc jest połączenie dwóch artystów, którzy się nigdy nie poznali, ale Jurij żyje i tworzy, pisze, a Edward już nie. I ta właśnie seria wydawnicza to będą takie książki, które formalnie, czyli jakby okładką i opracowaniem graficznym, one są projektowane przez Nicolę Holewę, wspaniałą graficzkę, projektantkę, będą nawiązywać do serii czytelnika Nike. Do tej serii i do serii Głowa Wawelska. Do pięknej, tych dwóch serii. Klasycznych. Pięknych, tak. I klasycznych serii. Tak, tak. A w środku będą zestawienia, czy zderzenia, można powiedzieć, różnych typów działalności, czy różnych obszarów działalności artystycznej mojego ojca z różnymi osobami twórczymi, piszącymi, różnymi osobami na ogół żyjącymi współcześnie. Więc to jest taki dosyć ważny projekt w ramach fundacji wydawniczy, który wymyśliłam i który jest bardzo drogi mojemu sercu, bo to jest właśnie szukanie tego dialogu między sztuką, która powstała jakiś czas temu, a tym, co dzisiaj jest tworzone i pisane, robione przez współczesnych, młodych ludzi, albo trochę starszych, ale jednak młodszych od taty. Jest przepięknie pomyślany i przepięknie wydany. Zaglądajmy na stronę Fundacji Edwarda Dwórnika, dwurnik.pl, podpowiem od razu. Zaglądajmy też na warszawską Sadybę. To jedna z dzielnic Warszawy. Tam przez lata pracował Edward Dwórnik, twój tata. Tam właściwie przez cały czas swojej twórczości malował wszystkie te obrazy, które teraz możemy oglądać w najważniejszych instytucjach kultury, nie tylko w Polsce. Tak, większość, ponieważ tata przez 30 lat mieszkał i tworzył na Sadybie, więc bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo obrazów i grafik, i rysunków powstało właśnie tam. Natomiast 12 kwietnia, w następną sobotę, za 8 dni, serdecznie zapraszam wszystkich na otwarcie wystawy Portret z Natury, którą właśnie robimy w siedzibie fundacji. Tutaj przypomnę adres: Fundacja Edwarda Dwórnika mieści się przy ulicy Nałęczowskiej 25, tak jakby na styku Sadyby z Wilanowem, więc tam właśnie zapraszam. Mamy w Warszawie już tramwaj do Wilanowa nawet. Tak, 14 i 16 do nas jeżdżą. Więc można szybciej się już przemieścić, ale jeżeli ktoś myśli sobie, że to jest koniec historii, to właśnie odwrotnie, to jest jej początek, ponieważ do Edwarda Dwórnika i jego twórczości dochodzą jeszcze dwie znakomite postaci. Teresa Gierzyńska, genialna fotografka, moim zdaniem, ale nie jest to tylko moje zdanie, także twoja mama. Tak, i tak. Tu się pozdrawiamy Tereskę. Tak. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i tutaj domyka się nam historia rodzinna, trio artystyczne, Edward Dwórnik, Pola Dwórnik i Teresa Gierzyńska. Mieliście kiedyś razem wystawę? Nie, nie, a jeszcze nigdy nie, chyba. I to są może plany dla fundacji? To znaczy, nigdy jeszcze nie mieliśmy w trójkę wystawy, natomiast ja miałam z tatą wystawę, jak miałam, zdaje mi się, 6 lat, miałam wystawę Kooperacja w tak zwanej pracowni Dziekanka, czyli w słynnej, legendarnej przestrzeni dla artystów prowadzonej przez świętej pamięci Tomka Sikorskiego, blisko ASP, na Krakowskim Przedmieściu. I tam mieliśmy wystawę Kooperacja, tak się nazywała. I ja miałam, wydaje mi się, że miałam 6 lat albo 7, ale nie, nie, 6, właśnie 6. Już malowałaś? Tak, oczywiście. No wiesz co, ja malowałam zanim wstałam i rysowałam, tylko wiesz, dosyć bezwładnie wówczas i abstrakcyjnie. Natomiast tam na tej wystawie Kooperacja Tomek Sikorski pokazał moje rysunki oraz rysunki taty, na których ja działałam, na przykład kredką, czy grafiki ojca, na których zarysowywałam, dorysowywałam różne postacie. Ja szczerze mówiąc, wiesz, jak miałam 6 lat, to głównie rysowałam. Prawie nic innego nie robiłam w wieku 6-5 lat. Ja od razu podpowiem, jeżeli słucha nas teraz Agnieszka Szydłowska, to Pola Dwórnik jest idealną postacią do programu Ludzie. Pozdrawiamy Agnieszkę. Pozdrawiamy Agnieszkę, oczywiście. A tymczasem zaglądajmy do fundacji. Najbliższa wystawa będzie w przyszłym tygodniu. Ona otwiera się bodajże w piątek, dobrze pamiętam? Ona otwiera się w sobotę, 12 kwietnia i będzie to połączone z prezentacją trzech filmów dokumentalnych Andrzeja Szczygła, zmarłego w zeszłym roku reżysera, dokumentalisty, który się przyjaźnił z ojcem i w 77, 83 i 87 roku powstały filmy dokumentalne o tacie, ale bardzo artystyczne i bardzo ciekawe. Będziemy je pokazywać. Nie są nigdzie dostępne, więc tym bardziej zapraszamy. Andrzej Szczygieł, scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych, bardzo trudno dostępnych. To nie są filmy, które powszechnie możemy oglądać w kinach. Dzięki fundacji, dzięki tobie będzie taka możliwość już od przyszłej soboty. Ale co to jest za połączenie? Bo oczywiście malarstwo Edwarda Dwórnika znamy. Na to liczę. Fotografie Teresy Gierzyńskiej także, ale to nie będzie oczywista odsłona twórczości Teresy Gierzyńskiej. Nie, to będą około 30 fotografii pokazanych publicznie po raz pierwszy. To są fotografie reporterskie, które Teresa, moja mama, zrobiła na planie filmowym, głównie filmu Owoce Ziemi w 1976 roku. Ten film później w 1977 został ukończony. I to jest film, który jest bardzo ciekawy, ponieważ to jest zderzenie niesamowitych, narracyjnych, niepokojących obrazów ojca z pejzażem wsi końca lat 70. I te obrazy są niejako scenografią do tego filmu w pejzażu wsi Głusk. To jest na Mazowszu i to jest takie połączenie, które dzisiaj wydaje się niemożliwe dla współczesnych, chociaż jest prawda Daniel Rychalski, który robi takie bardzo ciekawe instalacje, a tam nawet wystawy właśnie w małej wiosce obok Sierpca. Natomiast generalnie obraz olejny postawiony gdzieś między kopaniem ziemniaków a jakby brzozami i traktorem. I stojącą krową pasącą tak, się. Tak, dokładnie. To dzisiaj większość artystów by się na coś takiego po prostu nie zgodziła. Obraziła wręcz. No po prostu konserwatorsko jest to niebezpieczne dla tego dzieła. Ale tutaj tata i Andrzej, przepraszam, że tak skracam, znaczy pan Andrzej Szczygieł i ojciec, mówiąc bardziej oficjalnie, w ogóle nie mieli oporów. I też tym obrazom się nic nie stało i bardzo wiele obrazów, które pokażemy na tej wystawie, to będą prace, które widać na tych filmach. Więc film Owoce Ziemi to jest właśnie film o tej polskiej wsi i dosyć gwałtowny i dosyć trochę o przemocy przede wszystkim w sumie. O przemocy takiej wewnętrznej, ale też takiej o takim życiu, gdzie przemoc jest codzienna i jest codziennością. To jest trochę też film, który ożywia niektóre z bitew takich trochę fantastycznych, dziwnych, które tata malował w latach 70., gdzie ludzie po prostu z kijami biegną ku sobie, ale to jest tak pięknie namalowane, że niczym Paolo Uccello. Po prostu chcemy na to patrzeć, choć jest to pełne agresji. A dwa kolejne filmy, Portret z natury, który dał tytuł całej wystawie oraz Polska Nike, są bardziej już o społecznym wymiarze tego malarstwa. Też doskonałe, bardzo, bardzo ciekawe. Więc będziemy mieć właśnie zdjęcia reżysera i artysty przy pracy, zdjęcia aktorów, zdjęcia instalacji i te filmy, i te obrazy. Wszystko razem. No więc myślę, że niepowtarzalna, niezwykła sytuacja. Brzmi jak rarytas. Zaglądajmy. Dwórnik.pl, najpierw na stronę Fundacji Edwarda Dwórnika, potem na wernisaż i na wystawę na warszawską Sadybę. Adres? Na Łęczowska 25. To jest adres, pod który koniecznie trzeba się udać od przyszłej soboty. Portret z natury. Fantastyczny zestaw artystyczny. Edward Dwórnik, Teresa Gierzyńska i Andrzej Szczygieł. I połączenie trzech przeróżnych, fantastycznych sztuk. Pola Dwórnik, dziękuję ci bardzo. Czy możemy od razu obiecać sobie, że jeżeli będzie nowy, noisowy utwór od Cosmic Parrot, pojawi się on w Terra Cultura? Absolutnie tak i w ogóle bardzo się cieszę, że znów jestem u ciebie w Trójce. Wspaniale. Ależ, cieszę się, tutaj drzwi dla ciebie zawsze otwarte, a skoro mamy obiecane, że będzie twój utwór, to teraz posłuchamy Earth Tracks, z którym dopłyniemy do godziny 14.